ผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอกราบนมัสการแด่พระมหาเถระอนุเถระผู้ทรงเสียงสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทในธรรมจารีในธรรมจารีผู้ใฝ่สิ่งผู้ใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมทั้งเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีวางมือไว้ในตักหนุนอิทธิพลหนุนมือเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังในการพูดกันวันนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้การเวลาของเรานั้นคงจะมีสุขภพในการบรรยายประมาณสักชั่วโมงครึ่งพอได้มี8 โมงครึ่งแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะได้ฟังเขาทุกทางสรีระทางร่างกายคงจะได้ฉันอะไรมาบ้างแล้วก็คงจะขออดทนนะอาตมาเห็นใจสำหรับตัวอาตมานั้นยังว่างอยู่ไม่ได้เข้าตรงเพราะว่าคือถ้าฉันลงไปแล้วก็ต้องเลิกหมดวันหนึ่งครั้งเดียวก็พอก็เลยรอให้กำลังใจแก่อาจารย์ชมด้วยอาตมาได้เดินทางมาพบพี่น้องที่วัดมหาโลกในวันนี้รู้สึกเป็นสิริมงคลพบคนในจิตในใจที่เห็นพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทมีจำนวนมากได้ทราบข่าวจากท่านอาจารย์มา39 จังหวัดแล้วก็ประมาณ 1,500 คนน่าอนุโมทนาสาธุการและอีกประการหนึ่งที่รู้สึกเป็นสิริมงคลมากในวันนี้ก็คือการเดินบิณฑบาตบวชมา8 พรรษาในครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์แห่งชีวิตนักบวชอาตมาในศาสนานี้ที่ได้เดินบิณฑบาตมีญาติโยมใส่บาตรมากคืออะไรใครหยดและถึงญาติโยมกว่าจะได้ข้าวเม็ดผักเส้นเดียวมาใส่บาตรนี่ก็คงแก่เงินอะไรใครหยดเหมือนกันถ้าเป็นชาวบ้านนอกตามทุ่งตามท่าทำไร่ทำนาและขณะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าที่เห็นญาติโยมมาใส่บาตรกันเยอะทำให้อาตมารู้สึกแม้จะเหนื่อยหลายขยับก็ไม่เหน็ดเหนื่อยนึกถึงพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าคือประเทศอินเดียอาตมาเคยไปประเทศอินเดียมา6 ครั้งแต่ปรากฏว่าอินเดียกับบ้านเรานั้นมันจำไกลห่างกันเหลือเกินทำความรู้สึกในทางพระพุทธศาสนาพระภิกษุชาวอินเดียมหาอาตมาท่านวิมลาเถระจบปริญญาเอกแก่ภาษาบาลีภาษาอังกฤษสันสกฤตสิงห์ของจบโบราณคดีท่านบวชมา30 พรรษาแล้ววันหนึ่งท่านได้มาเยี่ยมอาตมานึกถึงวันนี้กับวันที่ท่านมาเยี่ยมอาตมานะตอนเช้าที่วัดของอาตมาเป็นวัดป่าพระเนรที่วัดจะต้องตื่น2 ทุ่มเป็นประจำในทุกวันนี้2 ทุ่มนี้ระฆังจะสัญญาณลั่นดังขึ้นมาในป่านะพระหนุ่มเนรน้อยสมพรหลวงตาก็จะทยอยกันมานั่งสมาธิใต้ถุนศาลาเดี๋ยวนี้เพิ่งจะมีศาลาใต้ถุนขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีเพิ่งจะทำปีที่แล้วพอได้ยกได้ถุนนะแต่ตอนนั้นนั่งสมาธิไปร่มไม้รักกาลเวทตั้งแต่2 ทุ่มพักแขกขึ้น ซึ่งก็ไปด้วยมันเป็นเรื่องสมาธิอยู่ด้วยกันจนถึงจวนสว่างสติสิขึ้นอาตมาก็จะให้โอวาทแนะนำภาพเน้นเกี่ยวกับข้อมันปฏิบัติหลังจากนั้นแล้วก็เอาจิตที่เราได้ฝึกฝนอบรมที่สงบนี้พากันไหว้พระแผ่เมตตาส่งขึ้นร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในขณะที่แผ่เมตตาเนี่ยเป็นภาษาบาลีเราสวดกรณีเมตตาสวดพี่สาวชายเนี่ยท่านก็ร้องไห้ร้องไห้สะอื้นสะอิ้งออกหลังจากนั้นยังไม่จบท่านก็กลับไปจิตอาตมาก็สังเกตเห็นว่าท่านร้องไห้แล้วเมื่อทำวัดเสร็จแล้วมาก็เดินตามไปดูเห็นท่านนั่งถือแก้วน้ำชาแล้วก็ร้องไห้ก็เลยถามท่านว่าวัดเพลินเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงมีใครดูท่านเหมือนกำลังจะร้องไห้นะอาตมาก็พูดอย่างนี้ท่านพูดภาษาไทยไม่เป็นท่านพูดภาษาอังกฤษท่านรีบปฏิเสธว่าผมไม่ได้ร้องไห้แต่น้ำตาไหลออกมา I'm not crying but my tears run away running on my clothes at my face ท่านบอกว่าผมไม่ได้ร้องไห้แต่น้ำตาผมเนี่ยมันไหลออกมาเองมันเป็นก้อนนิ่มจุกในลำคอเป็นก้อนนิ่งหรือการไม่อยู่น้ำตาไหลออกมาเองก็เลยถามท่านว่ามันเป็นเพราะอะไรท่านบอกว่าท่านบวชมาเนี่ย30 พรรษานอนอยู่ใต้ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนั้นเป็นที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาไม่เคยพบไม่เคยเห็นสภาพความเป็นอยู่แบบนี้ในทางพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียยุคปัจจุบันและท่านไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นเช้ามาก็พากันไปบิณฑบาตท่านเดินตามหลังอาตมาถ้าท่านมาเห็นวันนี้ท่านคงจะร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าพอโยมมาใส่บาตรเยอะวันนั้นอาตมาพาท่านไปบิณฑบาตทั้งพระทั้งเนรในวัดที่วัดนั้นจะต้องออกไปบิณฑบาตไกลหน่อยเพราะอยู่ในป่าเช้ามาตามปกติก็ฉันกัน3 โมงครึ่งถึง4 โมง 5 โมงว่าจะฉันได้ว่าไปเป็นธรรมะต่อมาพระแขกท่านก็เดินตามหลังผ่านออกมาในหมู่บ้านนั้นฝนตกกรินหน่อยก็มีโยมคนหนึ่งแกมาใส่บาตรโยมผู้หญิงแก่แล้วก็มีหลานตัวเล็กโยมคนนั้นแกถือศาสนาคริสต์คือที่สกลนครนี้ศาสนาคริสต์มากอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีเชิร์ชหรือมีวัดในทางคริสต์ศาสนาที่ขึ้นตรงต่อเป็นเขตมิสังที่นั่นถึง63 เขตมิสังอันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนั้นโยมผู้หญิงเป็นชาวคริสต์แต่เดี๋ยวนี้เลิกนะครับเข้ามาใส่บาตรและมีเด็กตัวเล็กๆเป็นหลาน2 คนมานั่งคุกเข่าลงในดินที่ฝนตกแฉะพอขับผ่านไปที่เราเด็กตัวเล็กๆมันก็ก้มกราบลงกับดินแล้วพูดว่าทูเขาพูดไม่ชัดยังเป็นเด็กเลยจะสาธุได้บอกว่าทุกข์ก้มลงพระแขกขึ้นมองเห็นแล้วก็ร้องไห้เดินตามหลังเสือขี้งงร้องไห้อาตมาก็ถามว่าเป็นอะไรเองนะครับท่านบอกว่ามันเป็นก้อนนิ่มจุกในลำคอผมกั้นไม่อยู่พระพุทธเจ้าน่าจะมาเกิดที่ประเทศไทยทำไมอันนี้ไม่น่าเลยที่ไปเกิดในอินเดียเพราะในอินเดียเดี๋ยวนี้บรรยากาศจากนั้นมันไม่มีอันนี้เล็กๆน้อยๆเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังถ้าท่านมาพบสภาพในวันนี้ก็คงจะน้ำตาไหลเหมือนกันแม้แต่อาตมาเองที่ซึ่งเป็นคนไทยเกิดอยู่ในเมืองไทยก็เคยเห็นอยู่วันนี้ทั้งเหื่อนะเหื่อไหลเสียวแต่น้ำตาก็จะไหลเหมือนกันดีใจถึงศรัทธาของญาติของโยมแต่ศรัทธานี้แหละญาติโยมเป็นศรัทธาที่น่าเป็นห่วงพระพุทธเจ้าท่านผู้ไร้คำหนึ่งน่าคิดมากท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนุ่นเป็นธรรมชาติที่มีธาตุแห่งความเบาเมื่อมันตั้งอยู่ตรงไหนลมยังไม่พัดมามันก็ยังอยู่ตรงนั้น เมื่อใดลมพัดมาทางด้านทิศตะวันออกนุ่นก็จะปลิวไปทางทิศตะวันตกเมื่อใดลมพัดมาทางทิศตะวันตกนุ่นนั้นก็จะปลิวไปทางทิศตะวันออกยามลมมาทางทิศเหนือมันก็จะปลิวไปทางทิศใต้ยามลมมาทางทิศใต้มันก็จะล่องลอยขึ้นทางทิศเหนือฉะนั้นศรัทธาของปุถุชนผู้ยังไม่เข้าถึงธรรมโสตปัตติยังคะองค์คุณแห่งผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมในศาสนานี้ก็ไม่ผิดอะไรกับนุ่นบางทีมีอะไรมาพัดก็จะล่องลอยไปเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังจะมาพัดศรัทธาจากพุทธศาสนานั้นคือความเจริญธรรมวัตถุผลิตผลออกมาเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีเหล่านี้จะผลิตรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์อันวิจิตรมาสนองต่อความปรารถนาความต้องการเมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรจะอำนวยให้เราได้รับสิ่งเหล่านี้ผู้คนก็จะไปหาสิ่งนั้นเมื่อใดเรายังไม่เข้าถึงธรรมเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสธรรมะที่ท่านสอนภาวะพิสุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายสามารถนำพระผู้ชมคนทั้งหลายให้ปฏิฐานมั่นในอริยยญาณธรรมธรรมันประเสริฐที่จะนำเขาออกจากทุกสิ่งนั้นเรายังมองไม่เห็นประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งไปกว่าการที่เธอได้นำพระผู้ชมทั้งหลายให้ปฏิฐานมั่นในอริยยญาณธรรมด้วยความพิสุทั้งหลายการที่เธอได้นำพระผู้ชมให้ปฏิฐานมั่นในอริยยญาณธรรมนั้นเสมือนหนึ่งเธอได้นำผู้ชนเหล่านั้นปฏิฐานไว้บนสวงสวรรค์เธอได้ปิดประตูอบายปิดประตูนรกให้แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงเพราะเหตุนั้นเยเตภิกขเวอันอัมปยาถาเยจะโซตภังมัญจะชมดูก่อนที่สลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนพอจะพูดกันรู้เรื่องกับเธอได้นิตาวานิกดีอารมัจจาวาอำมาข้าราชการผู้ทำงานให้พระราชาทั้งหลายก็ดียาติวาญาติก็ดีสาลุนิตาวาสายเลือดของเธอเองก็ดีเตทิคเวจตุงสุโซตปฏิยังทีสุสมาธาเปตภาเวเนเซตภาปฏิทาเปตภาเธอจงไปแนะนำไปพร่ำสอนไปชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้เสพให้สมาทานให้ตั้งมั่นในธรรมะอันเป็นองค์คุณแห่งการเข้าถึงกระแสธรรมกระแสแห่งศาสนานี้เมื่อใดเธอสามารถทำได้เช่นนั้นพิสุทธิ์ทั้งหลายเธอเหมือนนำมหาชนเหล่านั้นให้ปฏิฐานมั่นไว้แล้วบนสวงสวรรค์เขาไม่มีทางที่จะตกต่ำเขาเหล่านั้นจะไม่ตกนรกอีกเลยเขาเหล่านั้นจะท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์และมนุษย์อย่างช้าที่สุดก็ไม่เกิดเจ็ดชาติอาวินิปาตธรรมเขาจะไม่มีทางตกต่ำนิยโตเทียนแห่งสัมโพธิปรายโนจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าตรัสรู้ไม่นานไม่เกิดเจ็ดชาติอันนี้เป็นคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสแนะนำพร่ำสอนแก่พระสงฆ์เจ้าในอดีตการแต่คำสอนเหล่านี้กำลังจะเลือนหายไปในความรู้สึกอย่างในประเทศอินเดียอาจจะไม่ได้ยินอย่างนี้เลยเมื่อปีที่แล้วอาตมาได้รับนิมนต์จากโซนเผยแพร่ชีวิตประเสริฐของพระหลวงพ่อเชียงเหนือซึ่งท่านเหล่านี้ได้จากไปประเทศอินเดียปีละครั้งละครั้งไปที่เมืองมหาราชที่รับมหาราชมีชาวพุทธอยู่ประมาณสัก 3-4 แสนคนก็จะกระจายมาแข่งทั้งหมู่บ้านบุคคลเหล่านั้นเห็นพระภิกษุสงฆ์ไข่ไปก็ดีใจพากันไปกราบไปไหว้อยากฟังธรรมแต่ปรากฏว่ามันติดขัดข้องกันตรงภาษาท่านก็เลยมานิมนต์อาตมาว่าจะสมควรจะไปด้วยกันไปแสดงธรรมที่มหาราชแต่บังเอิญว่าโปรแกรมของท่านมันตรงกันกับที่อาตมารับหน้าที่อื่นๆก็ไปไม่ได้ อันนี้เล่าให้ฟัง วันนี้อาตมาได้เดินทางมาพบกับพี่น้องคิดว่าจะต้องมาพูดกันในเรื่องนี้อยากจะพูดในหัวข้อที่ควรจะพูดและควรจะฟังกันในภาคกลางวันวันนี้ขอให้หัวข้อที่จะนำมาบรรยายนี้ว่าธรรมะกับชีวิตอันดีงามหรืออยากให้สั้นลงมาเรียกว่านำสู่อริยะญาณธรรมท่านอาจจะจดหัวข้อนี้เอาไว้ก็ได้ว่านำสู่อริยะญาณธรรมหรือจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็จะให้หัวข้อว่าธรรมะเพื่อชีวิตอันดีงามท่านทั้งหลายถ้าจะเป็นนักฟังเป็นนักทับโน้ตจดจำเอาไว้บ้างจะเป็นการดีแต่ว่าน่าเสียดายพวกเรามีแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแก่แม่แก่อายุอันสุดท้ายเรียกว่าใกล้วัยสุนทรียะแล้วใกล้วัยที่อาชิตชาใกล้วัยที่ชีวิตจะอัสดุยังไงก็ตามในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์พุทธะมีเยอะโยมผู้หญิงอายุ120ปีเนี่ยไปบวชตอนแก่ๆมีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าความเป็นพระอริยเจ้าอริยบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ที่อายุไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยแต่มันอยู่ที่ความพอเหมาะพอดีของบารมีของสิ่งที่สั่งสมอบรมมามีผู้หญิงคนหนึ่งพอจะเล่าให้ฟังเป็นกำลังใจให้คุณยายคุณย่ามีลูกมากถึง20คนนะอายุ120ปีท่านมีชื่อว่าพระหุปุตติกาเถรีพระหุปุตติกาชื่อก็บอกเลยว่าเป็นผู้มีลูกมากนางลูกดกอายุ120ปีลูกเต้าที่มีจำนวนมากนั้นก็ร่ำรวยออกบ้านออกเรือนไปพอคุณแม่เนี่ยไปอยู่กับลูกผู้ใดนานๆหน่อยเขาก็บ่นเขาก็บ่นว่าเหมือนเอามรดกให้เรามากกว่าเพื่อนสองเท่าสามเท่าแล้วมาอยู่แต่กับเรามากินแต่กับเราทำไมไม่ไปอยู่กับคนอื่นบ้างแล้วคนอื่นเขาก็ได้เหมือนกันมรดกอะไรต่างๆคุณยายบอกย้ายไปหาลูกคนโน้นไปอยู่กับคนโน้นหน่อยอีกหน่อยเขาก็บ่นเขาก็ว่าคุณยายก็ย้ายไปเรื่อยไปหาลูกคนใดอยู่นานๆเขาก็บ่นอย่างนี้นั่นข้าคุณยายก็ลงวัดไปบวชเป็นภิกษุณีแก่ๆแต่เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ถือทิฏฐิมานะว่าเกิดมาก่อนได้เห็นฟ้าเห็นดินได้อาบน้ำร้อนมาก่อนเนื้อภิกษุณีหนุ่มๆที่เป็นพระอรหันต์แล้วแนะนำพร่ำสอนใช้งานที่ควรทำควรใช้นางก็ทำเมื่อทำธุระทำการงานนั้นเสร็จนางก็ทำความเพียรลุกขึ้นมาเดินโยกมไม่ได้เดินไปเดินมาเพราะแก่เท่าลุกขึ้นก็ไปกอดต้นเสาใหญ่ๆเสาศาลาเดินวนอยู่กับต้นเสานั่นแหละกลัวมันจะล้มสติของเธอก็กำหนดการเคลื่อนไหวของร่างกายกำหนดจิตใจนึกคิดอะไรต่างๆก็เห็นความเกิดขึ้นของสภาวะธรรมความเกิดความดับของกายของจิตที่มันคิดเองมันดับไปเองมันเป็นไปเองด้วยอำนาจแห่งเหตุแห่งปัจจัยท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอริยญาณปัญญาญาณสมณสัตโตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐเช่นนี้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับนิพพิทิกายะสัมมาทุกขะขยะขามริยาเธอได้ชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นพระอรหันต์เมื่ออายุแก่ๆ120ปีเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เราได้มาบวชในธรรมจารีชีวะแม้เวลาน้อยนิดนี้อยากจะบอกให้ท่านได้ทราบว่าอาจจะมีบุญมีวาสนามีอานิสงส์มากกว่าผู้ที่บวชเป็นพระเป็นเณรมา 20-30 ปีก็ได้ถ้าท่านทำจริงๆบางทีผู้ที่บวชเป็นพระเป็นเณรนานๆนั้นอาจจะประมาทก็ได้ไม่เอาจริงเพราะเหตุนั้นการที่เราได้มา7วันนี้อยากจะให้เราทั้งหลายพากันศึกษาหากันตั้งอกตั้งใจฟังคิดอยากจะมีเวลาในการฝึกฝนอบรมจิตอบรมสมาธินี้ให้มากๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อยากจะนำสู่อริยญาณธรรมหรือว่าธรรมะกับธรรมะเพื่อชีวิตที่ดีงามก่อนอื่นใดมารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะซะก่อน ธรรมะนี่เราได้ยินกันมานานแล้วธรรมะไปที่ไหนก็แสดงธรรมะบรรยายธรรมะฟังธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมแต่ธรรมะที่แท้จริงมันคืออะไรธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่จำไว้สักก่อนว่าธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปมันมีสองอันเท่านี้รวมกันแม้จะมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ 8,400,000 โกฏิ4คือก็ดับรวมแล้วมันอยู่แค่เท่านี้คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นั้นควบคุมไปถึงตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติส่วนความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นควบคุมลงไปถึงการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติให้ถูกต้องความทุกข์นั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยความดับทุกข์ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งในตัวมันและการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ตามเส้นทางถูกต้องนั่นแหละที่เรียกว่าความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเอาลุ่มหลวงควบคุมไว้เพียงแค่นี้ก่อนว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปคือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะและการปฏิบัติธรรมต่อมาที่นี่ก็จะมาสู่ชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ดีงามอยากจะขอเรียรายความสงบสักหน่อยนะโยมไม่ต้องถือขันเรียรายไม่ได้นะอาตมานี่มาให้ไม่มาเอาให้ท่านเป็นทานพระพุทธเจ้าท่านเดินทีวันละโยชน์ละโยชน์จนถึงวันปรินิพพานวันนั้นท่านเดินจากเมืองกุสินาราจากเมืองปาวาไปกุสินาราเพื่อจะไปตายนั่นยังไงนะคนขาม25ขามวันสุดท้ายท่านเดิน25ขามแล้วก็แสดงธรรมไปเลยใครก็พักลุกขึ้นมาเบาหน่อยก็แสดงธรรมจนถึงวาระสุดท้ายท่านลุกขึ้นมานั่งแสดงธรรมเรื่องความไม่ประมาทเรื่องการทำประโยชน์หลังจากนั้นท่านก็ปรินิพพานนั่นคือการนำอริยสัจธรรมมาสู่โลกปีที่แล้วอาตมาเดินทางไปแสดงธรรม140,000กิโลเมตรทั่วทั้งประเทศเมื่อรวมยอดเป็นยอดแบบพระพุทธเจ้าได้ 8,750 ยอดด้วยอาศัยเทคโนโลยีความมุ่งหวังตั้งใจที่สุดก็คือการทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้ายังอริยสัจธรรมนี้และธรรมจักรของพระศาสดาให้เป็นไปสู่จิตใจของพี่น้องสิ่งเหล่านั้นขออนุโมทนาสาธุการสิ่งที่ท่านกำลังอยากจะทำเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนขอท่านได้รับเป็นหลักตอนนี้แต่ก่อนเราได้ให้วันนี้มารับนะมารับกันมาพูดถึงชีวิตที่ดีงามในศาสนาอยากจะเปรียบให้ท่านเห็นภาพพจน์เห็นโครงสร้างเห็นเอาลายเห็นแนวสังเขปสตรัคเจอร์ของศาสนาทุกๆศาสนาเปรียบเสมือนถนนสายใหญ่ๆที่ทอดไปมหาชนทั้งหลายอันคับข้างด้วยฝูงชนที่นับถือศาสนาต่างๆก็เหมือนผู้คนที่กำลังเดินฝักใฝ่แสวงหาเส้นทางทางแต่ละเส้นทางถนนแต่ละถนนนั้นมีจุดหมายปลายทางอยู่ในตัวเพราะนั้นศาสนาต่างๆก็จะมีจุดหมายปลายทางในศาสนาที่มีพระเจ้าก็มีจุดหมายปลายทางก็คือการเดินทางสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า going on to the kingdom of the gods อย่างนี้คือเขามีเป้าหมายเพราะว่าการได้กลับคืนไปสู่พระผู้เป็นเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าไปสูงสุดในวันดูมอบเดในวันอะไรก็ตามคือที่สวรรค์ พุทธศาสนาของเราก็เหมือนกันของเรานั้นเป็นถนนสายใหญ่สายหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าของเราได้บุกเบิกได้กลุยได้สร้างถนนเส้นนี้เรียกว่าอาริยมรรคผลทางอันประเสริฐสำหรับทุกๆชีวิตที่จะต้องก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางโดยเส้นทางสายนี้พี่น้องทั้งหลายก็คือผู้ที่กำลังเดินออกมาจากจุดต่างๆเพื่อจะมาสู่ถนนสายนี้เราอยู่คนละบ้านคนละครอบครัวคนละตำบลอำเภอจังหวัดมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ค่อยจะเหมือนกันบางคนก็พอมีอยู่มีกินบางคนก็ค่อนข้างจะฝืดเคืองบางคนก็มีสุขภาพไม่ค่อยดีบางคนก็มีความเป็นอยู่อย่างพระสงฆ์แต่ก็เป็นการเดินทางทั้งทางกายและทางจิตทางจิตก็ต้องเดินทางไปเรื่อยออกมาจากคนละจุดคนละจุดที่เราก้าวเดินออกมาแต่ไม่แน่บางทีเราอาจจะเดินข้ามถนนสายนี้เดินข้ามไปข้ามมาหรือบางทีก็เดินเข้าไปในป่ากว้างไม่เห็นถนนหนทางแต่เราก็พยายามเดินขออภัยถ้าจะมาจะใช้ระบบ soundtrack system คือระบบเสียงในฟิล์มภาษาอีสานสักหน่อยนึงและจะแปลให้ฟังภาษาอีสานพูดคำหนึ่งออกมาเห็นภาพพจน์ของผู้คนที่เดินข้ามคือการเดินทางของชีวิตวนเวียนในวัฏสงสารนี้ให้เห็นชัดเจนอันหนึ่งแต่คนภาคกลางอาจจะไม่เข้าใจคนอีสานพอจะมองเห็นภาพนี้และอาตมาจะขอแปลให้ฟังคนหน้าอีสานพูดไว้ในหนังสือเวลาตอบอย่างลบลบประสูนลบไม่สูนแปลเป็นภาษาไทยว่าลบไม่สูนลบยังไงก็ไม่เลือนหายไม่สูนมีคำหนึ่งพูดไว้ว่าเข้าหนีผ้ากันดนให้สนแสนซ้ำอาศัยผู้พันหูพ่อจงเข้าสิทางเข้าหนีเที่ยวทางดนเดินไปทางตาบอดอาศัยผู้พันหูพ่อจงเข้าสิทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิลงหาหอมพ่อได้หูบนเบื้องทางเลี้ยวบนสิต้นขอให้ขอแปลเป็นภาษาภาคกลางว่าเราทุกคนกำลังเดินฝั่งไฟบางท่านกำลังเดินอยู่ในป่าดิบดงดำไม่รู้จักทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เส้นทางที่ปลอดภัยแต่ก็พยายามที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางคือความปลอดภัยไร้ทุกข์ความจำเป็นสุขบางท่านก็เหมือนตาบอดจึงบอกว่าง่วงเมาดนเดินไปทางตาบอดอาศัยผู้พันหูพ่อจูงเขาสิทางถ้าสมมติว่าเราเดินทางในป่ากว้างป่าดิบดงดำภูเขาป่าพงดงดอนไม่รู้จักทิศเหนือทิศใต้มีผู้ปรารถนาดียืนอยู่บนถนนเส้นใหญ่ที่ปลอดภัยแล้วก็กูเรียกตะโกนเรียกบอกว่ามาทางนี้เนื้อมาทางนี้เนื้อหนทางอยู่ทางนี้ถนนอยู่ทางนี้จะได้อยู่ในป่าในดงเลยถ้าเราได้ยินเสียงกูเรียกเสียงเอิญเราเรียกเดินทางมาตามเส้นทางแห่งสิ่งนั้นเมื่อมาถึงถนนเส้นใหญ่ซูเปอร์ไฮเวย์ท่านผู้เรียกนั้นไม่จำเป็นจะต้องบอกไม่ต้องจำเป็นจะต้องจูงเราต่อไปเรานี้แหละจะเดินตามเส้นทางอันนี้เพราะว่าเราได้เข็ดหลาบกับการเดินในป่าดงพงไพรที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายถนนเส้นนี้จะต้องไปสู่จุดหมายปลายทางจะต้องมีบ้านเรือนคนจะต้องมีน้ำมีท่ากินความเสี่ยงต่ออันตรายก็มีน้อยมากเราจะไม่หลงเข้าป่าเข้าดงอีกนั่นคือเปรียบเทียบการเดินทางของชีวิตที่เกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติทีนี้บังเอิญบางคนนั้นไม่ได้ยินเลยเรียกอย่างไรก็ไม่ได้ยินหรือได้ยินแล้วก็ไม่สนใจที่จะมาสู่เส้นทางสายนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เรียกบุคคลชนิดว่าอัสุตตะวะปุถุชนอัสุตตะวะแปลว่าผู้ไม่ได้ยินเสียงกูผู้ไม่ได้ยินเสียงเรียกเป็นคำแปลของอาตมาเองนะถ้าแปลในพระไตรปิฎกบอกว่าผู้ไม่ได้สดับอัสุตตะวะปุถุชนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้สดับแต่ถ้าฟังธรรมะอันนี้ฟังถูกเหมือนได้ยินเสียงเรียกและก็ตั้งคิวมุ่งไปสู่ถนนสังคมสายนี้ผู้ที่ได้ยินเสียงอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสุตตวะอริยสาวกโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงเรียกผู้ได้ยินเสียงเตือนเพราะฉะนั้น ศาสนาจึงเหมือนถนนสังคมสายใหญ่ๆที่ทอดไปสู่เป้าหมายปลายทางครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าตั้งแต่วันที่เราจัดงานมาท่านเหล่านี้กำลังเรียกร้องกำลังกู่เรียกหรือบางทีท่านอาจจะลงไปดูเราขึ้นมาไปดูมาใส่ทางที่ตอนเป็นความลำบากตรงที่จูงกันมาใส่ทางทีนี้สำคัญที่สุดก็คือผู้เรียกมันอาจจะหลงทาง